Vuur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Een van de laatste oppositieleiders in Rusland blijft in afwachting van zijn rechtszaak vastzitten, heeft de Russische rechter geoordeeld. Ilja Yashin is een van de laatste critici van president Poetin en was tot voor kort nog op vrije voeten. Maar eind vorige maand werd hij in Moskou opgepakt omdat hij een politieagent zou hebben beledigd. Nu moet hij terechtstaan vanwege een YouTube-video uit april, waarin hij het heeft over de moord op burgers in Bucha, Oekraïne. Volgens de Russische leiders heeft Yashin valse informatie verspreid over Rusland en kan hij 10 jaar celstraf krijgen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een nieuwe draagraket gelanceerd. Die kan zwaardere en grotere ladingen de ruimte inbrengen, zoals satellieten. De raket had nu ook 7 satellieten aan boord. De ESA hoopt met de raket onafhankelijker te worden, onder meer van Russische Soyuz-raketten. Vanwege de oorlog in Oekraïne wil ESA daar geen gebruik meer van maken. Het is nog onduidelijk uit welke hoek de dreiging kwam rond het provinciehuis in Leeuwarden. Er zou gistermiddag iemand met een bom naar het gebouw onderweg zijn geweest. De omgeving werd ontruimd en statenleden en ambtenaren moesten een paar uur binnenblijven. Er bleek loos alarm, maar de schrik en de ergernis op het Friese provinciehuis is groot. En in Schotland is een zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt dat tot nu toe onbekend was. Experts vonden het bij een röntgenonderzoek op de achterkant van een ander doek. Het portret is waarschijnlijk gemaakt in 1887 en zit verborgen onder een dikke laag lijm en karton. Het Schotse museum dat het heeft ontdekt gaat proberen om het werk zichtbaar te maken. Het weer, eerst nog een graad of 10 en kans op mist. De komende dag zon, afgewisseld met wolkenvelden. 18 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Op 14 juli van vorig jaar is een dag die bij veel Limburgers voor altijd in het geheugen gegrift zal staan. Door extreme regenval traden verschillende rivieren toen buiten de oevers. Je kent de beelden vast wel. En de beelden van overstroomde pleinen en ondergelopen huizen staan op ieders netvlies. Dat is nu een jaar geleden, maar het verhaal is nog allerminst af. Dat bleek wel toen het NOS Journaal gisteren in Zuid-Limburg langsging bij een door het water verwoeste woning. Hier moet mijn keuken weer terugkomen. Het heeft hier altijd gestaan. Het is eigenlijk ook de beste plek van het hele huis. Er ligt een nieuwe vloer. Er ligt, die is eigenlijk helemaal klaar. Alleen de wanden liggen allemaal nog open, omdat die nog te nat zijn. Vroeg. Met Stefan Konduur. Vroeg van donderdag 14 juli is dit de dag waarop wordt stilgestaan bij de overstromingen in Limburg van een jaar geleden. Wat zijn de plannen om de schade in de toekomst te beperken? En hoe gaat het nu met de slachtoffers? Daar ga ik het deze ochtend over hebben in Vroeg. Ga erover praten met de dijkgraaf van Limburg, Patrick van den Broek. Van der Broek, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. En ook hangt in de uitzending Isela Heijs. Zij is slachtoffer en toekomstig jeugddijkgraaf. Goedemorgen ook. Fijn dat je er bent. Even kijken hoor, of het technisch allemaal wat goed klinkt. Isee, we horen je heel zacht. Kan je nog iets harder praten misschien? Ja, ik zal hem wat harder zetten. Ah, kijk, dat is helemaal goed. En iemand heeft het koptelefoon-icoontje iets te hard staan. Kan die misschien wat zachter nog? Allebei? Dat denk ik dat wel goed gaat komen zo. Goed, we beginnen even bij Patrick van der Broek, de dijkgraaf. Hoe zien deze dagen een jaar na dato voor u eruit? Een deel vergelijkbaar met hoe het verleden was met die ellende. Heel veel media-aandacht. Heel veel verplaatsen door Limburg. En ook heel veel herinneringen. Dat is vandaag wel heel expliciet, maar ik kan je wel verzekeren, het afgelopen jaar is geen dag voorbij gegaan. Ik heb wel gedacht aan de ellende die de Limburgers afgelopen jaar is overkomen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En hoe ziet zo'n dag als vandaag er dan uit? In ieder geval vanochtend heel erg vroeg uit de veren. Maar ook daar is wel weer een vergelijking met vorig jaar. Want van slapen kwam niet zo heel erg veel. Dat liet de situatie niet toe. Vanochtend heel mooi. Mark Habers, onze minister, komt naar Limburg toe om bijeenkomst bij te wonen. een conferentie waarin ook een bestuursovereenkomst getekend wordt. Waarin ook partijen zeggen van alles bij elkaar hebben we 1,2 miljard euro nodig om deze schade in de toekomst zoveel als mogelijk te kunnen voorkomen. En dat is eigenlijk wel een heel erg belangrijk moment, een jaar na dato. Ja, zeker weten. En Ize, hoe zijn deze dagen voor jou? Hoe sta jij stil bij deze week? Ja, toch wel vrij emotioneel. Je bent er best wel veel mee bezig, want je ziet het ook veel op het nieuws. En thuis zijn we er toch best wel veel mee bezig. En het is gewoon heel erg... je wordt er vaak aan herinnerd. En dat maakt het toch wel heel erg emotioneel. Ja, ik zei het al even kort in mijn intro. Je bent jeugddijkgraaf, toekomstig jeugddijkgraaf. Wat houdt dat precies in? Toekomstig, ja. Ja, je bent eigenlijk ambassadeur voor het waterschap Limburg voor jongeren, zou ik maar zeggen. Dus je wilt jongeren meer bewust maken van watergebruik. Maar wat doet het waterschap eigenlijk? Dus je bent eigenlijk meer gericht, het waterschap, maar dan meer gericht op jongeren. Oké, moet Patrick zich gaan zorgen maken? Nou, ik denk dat we heel goed samen kunnen werken. En het is niet dat ik iedere dag aan zijn zijde ga staan, hoor. Dus dat valt toch wel mee. Maar ik denk dat we beter samen kunnen werken dan tegen elkaar, hoor. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Nou, en Patrick, denk ik wel extra belangrijk nu ook na deze overstromingen, dat mensen op jonge leeftijd al in contact komen met dat water en de gevolgen daarvan en hoe je daarmee om moet gaan. Ja, absoluut. Weet je, de clichés zijn waar. Wij als waterschappen werken niet voor nu, maar we werken voor een volgende generatie en eigenlijk voor de generatie daarna. En dat is iets wat voor ons als mensen ook veel meer mogen en moeten realiseren. De klimaatverandering drukt ons wat dat betreft nog eens een keertje heel erg hard met de neus op de feiten. Het klimaat is aan het veranderen, dat hebben we in Limburg gemerkt. Als ik daar nog aan terugdenk, want dat is ook alweer zo'n parallel. De dagen voordat die ellende allemaal viel, we waren nog bezig met droogteprotocollen op te stellen. Want het was wekenlang droog en dan dreigde watertekort. Ja, tot de 14e juli en de dag daarvoor. En toen was er in één keer te veel water. Dus het klimaat verandert, wordt steeds grilliger. Heftige regenbuien gevolgd door droogte. En dat komt door ons menselijk handelen. Ja. Dus in die zin reken ik er ook op dat de IC mij ook het komende jaar echt gaat inspireren om te realiseren van we werken niet voor nu, we werken niet voor morgen, maar we werken echt voor twee generaties verderop. Precies, en hoe dat eruit moet gaan zien, daar gaan we het deze ochtend ook over hebben. Want in Vroeg heb ik het vandaag over de overstromingen in Limburg. Een jaar later te gast zijn dijkgraaf van Limburg, Patrick van der Broek, en jeugddijkgraaf Ize Leij. Heb je vragen voor ze? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Laten we toch nog even teruggaan naar een jaar geleden. Ik kan me goed voorstellen dat de beelden van vorig jaar juist in deze week ook weer terugkeren. U vertelde het al zojuist, Patrick. Wat gebeurde er vorig jaar in Limburg? Ja, een ongekende combinatie van gebeurtenissen. In eerste instantie heel veel neerslag in Zuid-Limburg zelf. Dat is gewoon echt een record gebroken. Een orde van grootte van 200 mm water die gevallen is. Dat zijn dus 20 emmers water per vierkante meter. Daarna een enorme stoot water via de riviertjes als de Geul, de Gulp, de Roer. Om een voorbeeld te nemen, veel aandacht gaat nu natuurlijk uit naar Valkenburg. Normaal gesproken stroomt daar een halve kubieke meter, 2 kubieke meter water door het vredige stadje Valkenburg. Mm-hmm. Dat waren nu 5 volle vrachtwagens per seconde die door Valkenburg heen denderden. Dat was ook in de Roer, ter hoogte van Roermond. 300 kubieke meter, terwijl dat normaal gesproken maar 10 is. En daarna nog eens een keertje een enorme stijging van het Maaswater. Naar 3300 kubieke meter. Ik zal me ophouden om dat te vertalen naar vrachtwagens. En die combinatie van factoren heeft tot heel veel ellende geleid, met name in Zuid-Limburg. Ja, dit water moest opeens daardoorheen gedrukt worden. Dat lukte natuurlijk niet. En die riviertjes traden buiten oevers. Isa, hoe heb jij dat ervaren toen, een jaar geleden? Weet je nog waar je was bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, dat ga ik ook nooit meer vergeten, denk ik. Nee, mm-hmm. Wij waren op het moment in het hotel, want wij waren bezig met helpen voor zandzakken leggen. Mm-hmm. Dus wij waren eigenlijk op het moment dat het gebeurde zelf in ons familiehotel, dat naast de geul ligt. En ja, dus ik heb het eigenlijk van heel dichtbij zien gebeuren, want ons hotel ligt ja, letterlijk 2 meter naast de geul. Dus ja, we waren eerst zandzak aan het leggen. En op een gegeven moment moesten we het hotel in, omdat we alle deuren en alle ramen hadden geparricadeerd. Waardoor we zelf niet meer naar binnen zouden kunnen als we buiten zouden blijven. Dus op een gegeven moment zijn we binnen gaan afwachten. Ja, en toen? Ja, toen het bijna een catastrofe, want je ziet water stijgen dat zo snel stijgt, wat je eigenlijk niet kan voorstellen. Want ja, we hebben filmpjes met tijden en dan zie je gewoon op dat in een kwartier het water gewoon nou 10 tot 15 centimeter wel stijgt. En dat is ja echt heel erg snel. Dus het gaat zo snel en het voelt meer als een droom waar je in zit dan nou, de realiteit. Dus wij zijn in de bar gaan zitten op een gegeven moment, want we zagen dat de situatie onhoudbaar was. En ja, water, daar kan je gewoon niks tegen doen als het zo'n kracht heeft. Dus op een gegeven moment hebben we het ook losgelaten van ja, we zien wel, want we kunnen nu niks doen. We kunnen nog zandzakken neerleggen, maar het heeft gewoon geen zin meer. Dus toen zijn we in de bar van ons hotel gaan zitten met wat gasten, want die hadden we ook nog in het hotel. En toen zijn we eigenlijk gewoon het biervat op gaan drinken. Ja, ja. Het is eigenlijk heel erg, maar op dat moment kan je zo weinig doen. Er kon niks anders eigenlijk. Dan, je moest het gewoon accepteren met elkaar. Precies. Ja, ja. En iedereen was op dat moment vrij relaxed. Wat mij eigenlijk wel ook heeft geholpen, waardoor ik niet snel ook zelf in paniek ben geraakt. Maar ja, het was gewoon dat accepteren. Dat is wel ja, wat we op dat moment gedaan hebben. Maar wat me ook wel verbazen aan de rand. Van op zo'n moment is het toch ons gelukt om rustig te blijven. Dus ja, toen zijn we in het bar gaan zitten. En uiteindelijk hebben we ook geslapen in het hotel. Omdat, ja, zoals ik zei, we konden niet meer naar buiten. Omdat dus alles gebarricadeerd was. En als we naar buiten zouden gaan, ja, dan zou er halve vloedgolf in ons hotel stromen. Dus jullie zaten op een gegeven moment opgesloten daar. Ja, even precies. Terug naar de dijkgraaf, Patrick van der Broek. Want hoe waren de dagen voor u? Wat doet u überhaupt eigenlijk als dijkgraaf? Misschien is dat nogal goed om even neer te zetten voordat we er verder over praten. Wat doet u op zo'n dag als zo'n overstroming bezig is? Ik zal eerst nog even toelichten wat doet nou eigenlijk een dijkgraaf. We hebben alles bij elkaar hebben 21 waterschappen in Nederland. Dat is landsdekkend. Het is trouwens de oudste bestuurslaag die we in Nederland kennen. De oudste democratische bestuurslaag. We staan al 850 jaar. En je kunt het, als je het zou vergelijken met een gemeente, dan heeft een gemeente een gemeenteraad. Dat zijn bij ons algemeen bestuursleden. Een gemeente heeft wethouders. Dat zijn bij ons dagelijks bestuursleden. Een gemeente heeft een burgemeester. Dat heet bij ons een dijkgraaf. Dus daar kun je het nog het beste mee vergelijken. En hoe die dagen dan verlopen. Het is een crisis. De veiligheidsregio vaardigt uit dat je in de hoogste alarmfase komt. Dus dan wordt er een bestuursvergadering belegd onder aansturing van de veiligheidsregio. Daar schuiven we dan bij aan. In Limburg hebben we 2 veiligheidsregio's. Dus ook beide veiligheidsregio's moeten dan ook bemenst worden vanuit het waterschap. Je hebt natuurlijk nog als waterschap je eigen operatie te draaien. We hebben op heel veel plekken in Limburg schotten geplaatst. Met die kleine beekjes aan de slag geweest. Dus je hebt als waterschap ontzettend veel te doen. Je organiseert ook je eigen beleidsteam. Ik ben heel erg dankbaar en blij dat mijn dagelijks bestuursleden dat eigen beleidsteam van het waterschap bemenst hebben. Want ja, dan moeten veel beslissingen genomen worden. Wat ga je wel doen, wat ga je niet doen en in welke volgorde. En wat deed u dan? Zat u ergens in een crisiscentrum op dat moment? Of was u die schotten zelf aan het plaatsen? Nee, in Roermond, dat is ons hoofdkantoor. We hebben daar een aantal geprepareerde crisisruimtes waar we dan gaan zitten. En we hebben 2 loodsen, eentje in Zuid-Limburg en eentje in Noord-Limburg. En om een voorbeeld te geven, langs de Maas is het eigenlijk relatief goed gegaan qua bescherming tegen hoogwater. We hebben meer dan 200 plekken in Limburg waar we demontabele keringen opzetten. Dus die schotten die je opbouwt. Dus alles bij elkaar een 4,2 kilometer. En dat zijn meer demontabele keringen dan alle andere waterschappen in Nederland tezamen. Dat is eigenlijk niet iets om trots op te zijn, want het is een heel kwetsbaar systeem. Maar dat heeft het heel erg goed gedaan. Sowieso alle maatregelen die de afgelopen 20, 30 jaar in de Maas en Limburg genomen zijn, die hebben uitstekend gewerkt. Dat is natuurlijk wat anders in het secundaire systeem, zoals we dat zeggen. In de riviertjes als de Geul, de Roer. Want daar klinkt ook kritiek op dat er over de voorbereidingen dan bij die secundaire riviertjes, zoals je dat dan mooi zegt. Er is kritiek over de voorbereidingen in de regio op dit soort weerexcessen en over de voorbereidingen dus bij die secundaire riviertjes. Hoe kijkt u naar die kritiek? Ja, het is in belangrijke mate heel goed te snappen. Er waren bijvoorbeeld geen rampenplannen opgesteld vanuit de veiligheidsregio. Maar je moet je ook echt realiseren, hè, het is niet van niets uitgeroepen tot een nationale ramp. Mm-hmm. Dit zijn ongekende hoeveelheden water die door de riviertjes gelopen of gestormd zijn. We hebben als waterschap ook onze draaiboeken voor klaar liggen om bijvoorbeeld molenaars tijdig te waarschuwen. Dat soort zaken. Maar als het van een halve kuub naar bijna 100 kubieke meter gaat, dat houdt niks tegen. Nee, goed, maar wel vreemd ergens dat er geen rampenplannen klaar liggen, toch? Nee, en daar wordt nu ook hard aan gewerkt door de veiligheidsregio samen met waterschappen en andere instanties om die op te bouwen. Maar in zekere zin, dit is zo extreem geweest. Niemand had daar bij stilgestaan, bij nagedacht. Hm. Weet je, ik volg ook vaker crisistrainingen en dan krijg je een probleem voorgelegd. En dan ga ik bedenken hoe je dat kunt oplossen. En dan ben je bijna zover en dan wordt er een nieuw probleem ingeschoten. Want het moet wel een echte crisis zijn. Als ik dit scenario van enorme regenval en daarna die beken die zo excessief buiten de oeverstraat en daarna nog eens een keertje de Maas, dan was ik gewoon halverwege zo'n training weggelopen. Had ik gezegd, joh, dat kan helemaal niet gebeuren. Ja. Wat een onzin. Wat een fictie. Het is geen fictie gebeurd. En dat heeft u een jaar geleden niet gedaan. U bent niet het crisiscentrum uitgelopen. U heeft gezegd, nee, dat kan niet. Nee, dat niet. Maar ik ook mijn eigen medewerkers die naar de computermodellen keken die we hebben, de voorspelmodellen. Ik heb ze gewoon achter het beeldscherm zien zitten. En dit kan niet. Gewoon met tranen in de ogen. Het is onmogelijk. Die zagen binnen een paar uur zich daar een ramp voltrekken. En dachten van dat kan niet. En dat hebben veel mensen gehad. Nee, dus waar ik zelf dan uithang in het crisiscentrum. We hebben fantastische mensen die het werk buiten doen. Hebben ze ook prima gedaan. Maar de dagen daarna ben ik vooral ook zelf veel buiten geweest. Mm-hmm. Om de plekken te gaan kijken. En hoe dan ook, hè, de hele wereld kijkt met je mee. Je werkt in een situatie in Limburg waarin om je heen je de persberichten krijgt in Duitsland, tientallen doden te betreuren, in België idem dito. En dat is tot ver boven de honderden gestegen. En in die omgeving werk je. Ja, dat is ook een moeilijke omgeving. Ik wil even terug nog naar de jeugddijkgraaf, Izele Heij. Want Izee, wat merk jij van de kritiek op het waterschap? Ja, ik zelf, wel een beetje in mijn omgeving natuurlijk. Dus meer door het hotel van mijn vader. Ik weet ook wel dat bij ons, omdat wij getroffen zijn zelf, ook wel kritiek ontstond. Mm-hmm. Maar ik heb niet heel direct van heel veel andere kritiek gehoord, omdat ik me daar ook bewust buiten heb gehouden. Omdat ik wist, als ik me hier te veel in ga mengen, dan ga ik hier ook veel te veel emotioneel mee betrokken raken. En dat wil ik gewoon niet. Omdat inmiddels ben ik toch 16 en het was voor mij meer zo van, ik ga mijn prioriteit stellen op niet te veel betrokken raken met zaken die gebeuren na de watersnoodramp, omdat ik gewoon niet wil dat ik er te veel dus emotioneel bij betrokken raak. Maar ja, natuurlijk krijg ik wel kritiek mee, zou ik maar zeggen. Dus het is wel dat ik vaker bijvoorbeeld. Wat zegt je vader dan bijvoorbeeld? Ja, hij vindt het gewoon heel erg jammer. Hij is bijvoorbeeld niet per se boos, maar hij vindt het gewoon jammer dat het zo ver had moeten komen. En dat er niet bijvoorbeeld eerder is ingegrepen. En ja, natuurlijk sta je als buitenstander daar ja een beetje buiten natuurlijk. En je weet natuurlijk niet alle insights en dat snapt hij ook heel goed. Maar op zo'n moment heb je toch een beetje een reflex om terug te grijpen op iets wat ja, eigenlijk je zou moeten helpen. Op het moment dat het er echt nodig is. Dus, kan je hem dan nu, sinds je jeugddijkgraaf bent, hem meer dat uitleggen? Kan je hem antwoorden geven? Nou, ik denk dat hij heel goed zelf wel snapt van hoe het in elkaar zit. Dus ik denk niet dat ik per se degene ben die dit hem moet gaan uitleggen. Maar ik denk wel dat ik van een ander perspectief iets meer invloed kan hebben. Maar echt hem uitleggen, ik denk dat hij daar wel heel veel zelfverstand van heeft. Merk je een angst bij je vader voor nieuwe overstromingen? Ja, heel erg. Ja, hij heeft natuurlijk al veel vaker overstromingen meegemaakt. Want ja, dit was wel de heftigste. Maar hij heeft gezegd, in de tijd dat hij dit hotel runt, heeft hij al 6 keer een overstroming meegemaakt. Maar niet in deze mate. Dus ja, hij weet gewoon, omdat wij zo dicht bij de geul liggen, weet hij gewoon, ja, dit is gewoon, nou, dit zou gewoon volgende week weer kunnen gebeuren. Dus het is meer van dat hij zegt, ik kan wel alles gaan opbouwen weer. Maar het voelt gewoon een beetje tegenstrijdig als je weet dat het gewoon zo weer kan gebeuren. Dus en hoe is die angst hij bij jezelf? Is daar wel bang voor. Ja, bij mij ook op zich wel. Maar ik sta er denk ik toch iets optimistischer in. Maar ja, ik zie gewoon ook hoe snel het bijvoorbeeld is gelopen. Dus ik ben meer van, het kan gebeuren, maar ik probeer dat een beetje dus afzijdig te houden. Omdat ik weet, als ik hier te veel over na ga denken, ga ik me veel te veel erover druk maken. Maar ik weet wel dat die kans gewoon wel realistisch is. Even terug naar Patrick van der Broek, want hoe reëel is die angst? Ja, met veel tegenzin moet ik zeggen, die angst is reëel. Het kan zo weer gebeuren. En daarom dat het ook zo belangrijk is dat we het geld nu bij elkaar gebracht hebben en plannen gaan maken en die plannen ook daadwerkelijk uitvoeren. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen in de toekomst. Op korte termijn. Kijk, je moet je realiseren, wij hebben onze beken hebben we ontworpen om regenbuien van die 1 keer in de 50 jaar voorkomen om die het hoofd te kunnen bieden. Nu zijn er regenbuien gevallen met een frequentie van 1 keer in de 500 tot 1 keer in de 1000 jaar. Weet je, daar kun je eigenlijk niet op voorbereiden in de zin van daar kun je tegen beschermen. En toch gaan we kijken hoe ver we daarin kunnen komen. Het is echt een hele nieuwe situatie wat dat betreft. Wat ik veel van mensen hoor, is van, kunnen we daar niet eerder over gewaarschuwd zijn? Want ja, nu zijn ook de nodige mensen bij nacht en ontij geëvacueerd. Daarom dat we nu ook een subsidieaanvraag gekregen hebben vanuit Europa. Waarin we ook in België meetplekken gaan plaatsen. Zodat we al eerder informatie krijgen over hoeveel water in die geul aan zit te komen. Zodat er ook eerder gewaarschuwd kan worden. Ja. Aan de Duitse zijde, we gaan samen met de Duitsers een voorspeld systeem opzetten. Om ook veel eerder te zien wat er vanuit Duitsland aankomt. Dus het zijn echt wel stappen die we nu aan het zetten zijn. Eind 2023 moet dat ook klaar zijn. En dan ben je weer een stukje beter gesteld. Ja, daar straks ook meer over de voorbereiding voortwaarts. En hoe je in de toekomst hier je beter op kan voorbereiden. Nog even terug naar een jaar geleden. Want er kan nu na een jaar ook gekeken worden naar de schadeafhandeling. U bent zelf dijkgraaf namens het waterschap. U heeft net uitgelegd wat dat precies inhoudt. Het Rijk speelt een rol in die schadeafhandeling. De provincies spelen daar een rol in. Gemeentes ook. Wie legt welke verantwoordelijkheid af bij de afhandeling? Ja, het is een rijksregeling. Dus het Rijk is daar de allerbelangrijkste partij in. De wet tegemoetkoming schade is van toepassing verklaard. En die is eigenlijk zo ingesteld dat je krijgt niet alle schade vergoed. Bij wijze van spreken, ja, je hebt een bankstel. Ja, dat is al 8 of 10 jaar oud. Je krijgt bij wijze van spreken niet als nieuw vervangen. En dan zie je dat een provincie, provincie Limburg zich daar heel hard voor gemaakt heeft. Om die schade wel maximaal te vergoeden. Want wel beschouwd, dit is zo'n natuurcatastrofe die zich voltrokken heeft. Daar kun je mensen niet voor laten opdraaien. Dus een provincie en natuurlijk ook gemeenten hebben zich daar heel erg sterk voor gemaakt om eigenlijk te komen tot een maximale schadevergoeding. Nou, daar hoor ik verschillende geluiden over. Hoe goed dat gaat. In eerste aanleg moeten mensen bij een eigen verzekeraar aankloppen. Ik krijg er ook verhalen van, nou, ik heb een prima verzekering. Dat is echt gewoon heel snel en goed afgewikkeld. Ik ben ruimhartig gecompenseerd. Anderen die krijgen van een verzekeraar te horen van, wij keren niks uit. Nou, dus ondertussen zijn we zover dat eigenlijk alle verzekeraars zeggen van, wij keren wel uit. Dit is zo'n natuurramp, ook wij hebben daar een verantwoordelijkheid in. Maar voor sommige mensen loopt de afwikkeling te langzaam, te traag. Ja, en vergeet ook niet, als je nog een restschuld hebt van enkele tienduizenden euro's. Ja, dan ben je als jong gezin, daar ben je wel enkele tientallen jaren mee bezig om daar vanaf te komen van zo'n schuld. En er liggen nog 250 claims op de plank op dit moment. Hoe kan het dat het nog niet zo is afgehandeld? Waar wordt het stroperig? Ja, dat is een veelheid van factoren. Het moet natuurlijk allemaal beoordeeld worden. Maar wat bijvoorbeeld ook, je hebt ook van die praktische zaken als, mensen moeten ook aan een aannemer vragen van, maak een begroting, maak een inschatting wat het gaat kosten. Nou, aannemers hebben het ook ontzettend druk. Je zou het bijna kunnen vergelijken met de warmtepompen. Als je die wilt plaatsen in je huis, je moet een half jaar wachten voordat je ook maar enigszins zicht hebt. Hij komt eraan en ook het offerte opvragen, dus dat is zoiets. Dan moet natuurlijk de afwikkeling zelf plaatsvinden. Dat gebeurt dan door het RVO. Wat bijvoorbeeld ook aan de orde is. Dan heb je een schade laten opnemen. Maar zoals dat ook in de media duidelijk zichtbaar is, een heleboel muren zijn er gewoon ontzettend vochtig. Mm-hmm. Dat moet eerst allemaal opdrogen voordat je ze kunt herstellen. En vaak komen nadat je schades gemeld hebt, kom je erachter van, maar dit was het nog niet. Er komt nog wat achteraan. Daarna ben ik ook wel blij omdat aanvullende claims ook ingediend kunnen worden. Dus zoals het zo vaak is, dingen moeten gewoon sneller gaan. Zeer zeker in de beleving van de mensen die getroffen zijn. Die zeker. Al moeilijk zat. Nou, we kunnen even praten met mensen die getroffen zijn. Want IC, hoe gaat dat bij jullie, de afhandeling van de schade? Nou, door de verzekering is er sowieso niks uitgekeerd. Dat weet ik wel. Mm-hmm. En hoe kan dat dan? Het is eigenlijk gewoon dat op het moment dat dus het water steeg, zei mijn vader al van, oké, ik weet, er gaat niks uitgekeerd worden. Want ja, verzekering keert gewoon niet uit bij dit soort situaties. Of onze verzekering, zal ik het zo zeggen. Want er zijn natuurlijk wel verzekeringen die hebben uitgekeerd. Dus daar was hij eigenlijk wel al op voorbereid. Maar ja, stiekem heb je toch wel hoop, hè, dat het toch de goede kant op gaat. Maar helaas nog steeds na een jaar niks uitgekeerd. Dus wij waren ook afhankelijk dus van de WTS. En inmiddels hebben we daar wel iets van ontvangen. Wat best wel uitzonderlijk is. Want ik heb ook begrepen dat er heel veel mensen ook nog wachten op geld van de WTS. Maar we hebben wel zodanig iets kunnen ontvangen dat we wel weer door kunnen, zou ik maar zeggen. Dus dat we wel open kunnen. Of ja, we zijn nu open sinds 1 juli. En dat het ook wel mogelijk is om natuurlijk alle kosten die gemaakt zijn, die redelijk af te handelen. Oké. Dus een jaar later zijn er misschien nog wel kosten, maar jullie zijn in ieder geval wel een goede weg ingeslagen. 14 dagen geleden weer open gegaan. Dat is hartstikke goed nieuws. Zometeen zullen we verder praten. Deze ochtend praat ik in Vroeg namelijk over de overstromingen in Limburg. Een jaar later spraken we zojuist al over die bewuste dagen. En straks wil ik het meer voorwaarts kijken. Want hoe goed zijn we voorbereid op eventuele nieuwe overstromingen? De gast zijn dijkgraaf van Limburg Patrick van der Broek en jeugddijkgraaf Isela Heij. Vragen mag je stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Volg ons op Instagram en Twitter op @vroegop1. Even ander nieuws ook vandaag, want het is vandaag de allereerste zoutmaxdag om stil te staan bij het overmatig gebruik van zout in ons eten. Waarom op 14 juli, hoor ik u denken? Nou, voedselwaakhond Foodwatch heeft uitgerekend dat mannen tussen de 1 en 30 en 50 al op 14 juli hun aanbevolen hoeveelheid zout voor een heel jaar hebben binnengekregen. Het eten van te veel zout is gewoon een slechte gewoonte. En dat brengt ons bij een mooi nummer van Mos. Er is Salt. Muziek van Mos op NPO Radio 1. Salt op de dag dat mannen tussen de 31 en 50 dus al de aanbevolen hoeveelheid zout voor een heel jaar hebben binnengekregen. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van donderdag 14 juli luister je naar een van de dagen waarop men in Zuid-Limburg stilstaat bij de overstromingen van een jaar geleden. Dat is vandaag. Ik spreek vandaag met de dijkgraaf van Limburg, Patrick van der Broek, en Izela Heij uit Valkenburg. Zit je te luisteren, heb je vragen, je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Dan kan ik ze aan de twee gasten stellen. Izee is trouwens slachtoffer, maar vooral ook jeugddijkgraaf. Hartstikke interessant. Patrick, nu is een vaak gehoorde gedachte dat weerextremen alleen maar vaker gaan voorkomen in de toekomst ook. Verwacht u dat deze omstandigheden zich dan ook vaker zullen gaan voordoen? Ja, laat ik het maar voorzichtig zeggen. Dit is zeer, zeer zeker niet uit te sluiten. Als ik terugkijk in de recente geschiedenis. Dit was dan een catastrofe in 2021. Maar 2018 is er in het plaatsje Meersen ook al een clusterbui gevallen. 2016, 2014, 2012. En het wordt in die zin wel steeds heftiger. Dus het zijn echt gewoon dingen waar we ons op moeten verhouden. Niet alleen in Limburg, maar ook in heel Nederland. Ja. En wat betekent dat dan, dat verhouden? Hoe kunnen we dat in de toekomst beter voorkomen? Zijn er nieuwe rekenmodellen bijvoorbeeld nodig? Ja, kijk, nieuwe voorspelmodellen, dat is natuurlijk gewoon hartstikke goed. Wat we in Limburg nou doen, ik heb dat net al even aangeraakt, dat we in het buitenland meetpunten gaan plaatsen, zodat we eerder het water aanzien komen, bij wijze van spreken letterlijk. Dat moet je ook weer koppelen aan betere weervoorspellingen. Want KNMI geeft nou weersvoorspellingen voor Zuidoost-Brabant en Limburg. Nou, we weten allemaal, Limburg is lang en Zuid-Limburg is heel bijzonder, ons heuvellandschap. Dus ook de weersvoorspellingen moeten nauwkeuriger. En we zullen natuurlijk ook ons watersysteem robuuster moeten uitleggen. En daarmee bedoel ik te zeggen van, het moet zo ontworpen worden dat we heel veel water aan kunnen. Zodat we ook water hebben als er te weinig water is. Dat zeg je dan een vakje grond, dat je de beken en de rivieren robuuster maakt. Mm. Dat zijn wel een aantal voorbeelden die moeten gebeuren. Maar de echte kern is, kijk, als waterschappen zitten wij end of pipe. We moeten dealen met wat er uiteindelijk gebeurt in het klimaat. Er gaan echt een paar stappen aan vooraf. En dat is, we moeten ons op een andere manier als mensen verhouden tot de natuur. Het zijn grote woorden, maar... Kunt u dat uitleggen? Als je nagaat... Eigenlijk putten wij de aarde uit. We halen veel meer uit de aarde dan dat we eraan teruggeven. En dan beginnen we nou de rekening voor betaald te krijgen. Wij zijn gelukkig in de wereld koploper zonnepanelen leggen op daken. Maar het is gewoon, we moeten van fossiele energie af. En we moeten naar duurzame energiebronnen. Ja. Mocht je nog geen zonnepanelen hebben, leg ze. Maar ook zoiets praktisch als, kijk eens naar je regenpijp buiten. Is je nog aangesloten op het riool? Zaag hem af en zorg dat het water gewoon bij jou de tuin in loopt. Dan hoef je ook je kraan ook niet open te zetten als de tuin aan het verpieteren is. Mm-hmm. Dat zijn allemaal kleine dingen die iedereen kan doen. Dat zit allemaal in je eigen cirkel van beïnvloeding. En daarmee dragen we met z'n allen kleine steentjes bij. Het is de kracht van... Zo voorkom je natuurlijk niet deze weerexcessen in de toekomst. Dat zijn natuurlijk wel mooie woorden als dijkgraaf van Limburg om mensen bewust te maken van die natuur. En dat is denk ik ook belangrijk. Maar uiteindelijk hebben we straks wel gewoon extreme regenval. Dat gaat vaker voorkomen ook. Hoe ga je dat dan voorkomen met elkaar? Hoe ga je nou met elkaar bedenken dat deze overstromingen niet in de toekomst nog een keer gaan gebeuren? U zegt het al, er is veel naar die grote rivieren gekeken in het verleden. Ruimte aan rivieren gegeven. In de Maas is het daarom een jaar geleden niet helemaal fout gegaan. Maar bij die secundaire rivieren, die kleintjes, die gul, daar is het wel misgegaan. Hoe kan je nou in de toekomst voorkomen dat het daar misgaat? Ja, daar is niet één oplossing voor te zeggen van, en dit moeten we doen en dan zal het niet meer gebeuren. Zeer zeker niet in het Zuid-Limburgse heuvelland. Dus het zal echt een combinatie van maatregelen zijn. Ik zal er een aantal noemen. Toch echt het afzagen van die regenpijpen is daar een maatregel bij. Als je nagaat hoeveel verhard opoppervlak er is in gemeenten. We hebben alles dichtgelegd met tegels, met trottoirs, met de hele rimram. Tegels eruit, groen erin terug. Want alle water wat niet via verhardingen naar het dal loopt, maar gewoon in de bodem zakt. Dat is een vaste winst. Je ziet dat de boeren in Zuid-Limburg daar ook al een behoorlijk steentje aan bijdragen. Ze planten de aardappels, de maïs en dergelijke in een andere opstelling, waardoor het water ook beter vastgehouden gaat worden. Nou, we zijn als Waterschap Limburg, hebben we een waterprogramma Water in Balans. Mijn dagelijkse bestuurder Josette van Wers is daar heel hard aan het trekken om die kleine beekjes robuuster te maken, dat ze meer water kunnen afvoeren, maar tegelijkertijd ook meer water kunnen vasthouden. We hebben aan Deltares gevraagd om een analyse te maken. En om eens even aan te geven van hoe ingewikkeld het allemaal is. Die zijn er een klein jaar mee bezig om een analyse te maken van de geul, de gulp, de Maas en hoe zich dat verhoudt en wat voor maatregelen je moet treffen. Nou, de afgelopen maanden zijn suggesties ook in de media langs gekomen. Maak een grote watertunnel onder Valkenburg door en ja, dat het dan in de Maas terechtkomt. Je moet je daar ook bij voorstellen. Je verplaatst het probleem, maar je hebt het probleem dan nog niet meer opgelost. Hè? Dus dat is ook het bijzondere. Je zou kunnen zeggen van bouw een muur om Valkenburg heen. En dan hebben Valkenburg beschermd. Maar dan stuurt het water, doordat het tegen de muur aankomt, weer zorg op dat je op een andere plek weer problemen krijgt. Dus het is wat dat betreft complex. Nou, een van de dingen is dus het robuuster maken van die kleine rivieren. Maar hoe doe je dat dan? Is dat een dieper uitgraven bijvoorbeeld, dat er meer water doorheen kan? Ja, dat zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn. Je moet ook zorgen dat het naastgelegen land veel meer ruimte krijgt. Dus dan zou je bij wijze van spreken ook het maaiveld kunnen verlagen, waardoor je gewoon letterlijk meer water kunt bufferen. Dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Ook zorgen dat je het water vasthoudt daar waar het valt. Het lijkt logisch, maar in de praktijk is dat nog niet aan de orde. 60-70% van het water in die beekjes kwam uit het buitenland. Ja. Dus we zijn ook echt aan het kijken of we in het buitenland, in België, in Duitsland, of we daar ook water kunnen vasthouden. Het zal op een gegeven moment ook betekenen dat je op een aantal plekken misschien wel zult zeggen van die 2-3 woningen in dat gebied, wat we willen gebruiken om water vast te houden, die zul je moeten verwijderen. Ja, dat is wel interessant dat u dat zegt. Want daar las ik onlangs in de Groene Amsterdammer ook een artikel over. Dat sommige mensen toch zeggen, in die uiterwaarden, dat is dan wel meer bij grote rivieren, is het misschien toch niet slim om te bouwen. Dat vraagt om problemen. Wordt daar dan nu ook weer anders naar gekeken, naar het bebouwen van die uiterwaarden, het bouwen dichter bij rivieren? Door deze overstroming een jaar geleden? Ja, gelukkig wel. Ook in het regeerakkoord staat dat water en bodem veel meer leidend moeten zijn in onze ruimtelijke ordening. We hebben wat dat betreft ons ook eigenlijk bijna nergens meer wat van aangetrokken. We kunnen bouwen waar we willen. Limburg heeft in 93, 95 heeft het hele Maas al onder water gestaan. Maar niemand wist meer dat in 1926 er al een vergelijkbare ramp is geweest in het Maasdal. Dus in Limburg zijn we eigenlijk gewoon door blijven bouwen in het Maasdal. Want die Maasstad, daar hebben we weinig problemen mee. Ja, tot 93, 95. Mm. Maar dat geldt voor andere delen van het land natuurlijk ook. Hè. We zijn er ontzettend trots op, en dat mag ook, dat we meters onder zeeniveau wonen en werken. En buitenlanders kunnen zich dat niet voorstellen. Maar toch moet je daar eens wat langer over nadenken, wat dat allemaal betekent. Dus we zullen echt water en bodem veel meer leidend moeten laten zijn in onze ruimtelijke ordening. Nou goed, en ook goed in gesprek blijven, denk ik, met bewoners en inwoners. Nu hadden wij voor deze uitzending graag ook iemand uitgenodigd van een stichting van inwoners die zich inzet om dit soort rampen te voorkomen. U en de organisatie achter u kozen voor om niet met hem hier aan tafel te gaan zitten. Was ik toch benieuwd, eigenlijk kunt u kort uitleggen waarom dat dan was? Waarom u dan niet met die inwoners hier aan tafel wil zitten? Ook wel zeker met de inwoners aan tafel gaan zitten. En ik vond het veel mooier, ook vanuit de beeldvorming die je hebt. Wij werken niet voor de huidige generatie. Wij werken voor de volgende en voor de generatie daarna. En dan vind ik het ook eigenlijk wel mooi dat Izee, want dat is de generatie en haar kinderen, als ze mag en kan en wil krijgen, daar werken we voor. En dat vind ik eigenlijk een veel sterkere metafoor. Wij zitten echt met heel veel bewoners om tafel. Ik denk dat we afgelopen zeker 100 bijeenkomsten hebben gehad. Ieder dorpje is weer anders, iedere problematiek is weer anders. En Izee staat voor mij als een soort metafoor van waar werken we nou voor? En dat is voor de generatie na ons. Nou, dat is mooi. Dat is mooi gezegd ook. We hebben toch even in de aanloop naar onze uitzending, heeft onze redactie wel contact gehad met de persoon die we graag hier aan tafel hadden gehad. Dat is Paul Nering van die stichting. Die heeft een punt van zorg en die zegt, ja, ik mis een gebrek aan centrale regie bij de aanpak van dit soort problemen. Snapt u die kritiek? Ja, in de fase waarin we nu zitten, begrijp ik dat dat gezegd wordt. Feitelijk zijn we die centrale regie nu aan het vormen. In Limburg hebben we een regionale actietafel opgesteld. Daar zitten gemeente, provincie, waterschap, die zitten daar aan tafel. Dat zijn ook de organisaties die cruciaal zijn in het hoofdbieden van deze opgave. Provincie gaat over ruimtelijke ordening op provinciaal niveau. Gemeenten die maken bestemmingsplannen, omgevingsvisies als dat tegenwoordig heet. En dat is heel sterk bepalend voor waar woningen komen, waar natuur en dergelijke. En wijswaterschap gaat natuurlijk over de beker. Dus in die zin hebben wij die centrale regie ondertussen vorm en inhoud gegeven. Wij hebben natuurlijk ook in Nederland een Delta-commissaris, Peter Glas, die op nationaal niveau die regie ook al neemt. Dus in die zin, het makkelijkste om te zeggen, er moet één sterke man of vrouw zijn en die krijgt onbeperkt mandaat om dingen op te gaan lossen. Gelukkig leven we in een democratie en we doen het met elkaar samen. En dat zie je ook in het maatschappij. Dat samen doen, dat werkt natuurlijk, zorgt er natuurlijk wel voor dat systemen vertraagd raken. Dat meer mensen aan tafel moeten zitten. Het is natuurlijk best een interessante gedachte om te denken, nou, misschien hebben we gewoon iemand nodig die boven al die systemen staat en dat gaat coördineren. Ja, maar ik probeerde juist aan te geven wat die coördinatie, die hebben we nu gezamenlijk opgepakt door die regionale actietafel. Zodat daar ook die coördinatie op plaatsvindt. Want laat daar geen misverstand over bestaan. Die moet er gewoon ook daadwerkelijk zijn. Dat secundaire systeem, die kleine riviertjes, die hebben een interactie met dat grote systeem. Dus ook Rijkswaterstaat is daar weer een ontzettend belangrijke partner bij. En wij hebben het niet voor niks over polderen in Nederland. Dat is een groot goed. Het werkt echt niet zo dat je kunt zeggen, ik heb één sterke persoon en die bepaalt wel wat er gebeurt en de rest die accepteert dat. Onze ervaring is, als je aan de voorkant met die dorpen, met die gemeenten om tafel gaat zitten, dan ben je langer bezig met de planvorming. Maar je krijgt de tijd weer terug in de uitvoering. En daar hebben we goede voorbeelden van. Als ik kijk naar het grootste rivierverruimingsproject van West-Europa, dat is de Grensmaas in Maastricht en omgeving. 1000 hectare nieuwe natuur erbij gekregen. Een goede samenspraak ontwikkeld met Borgharen en met Itteren. Of als ik Noord-Limburg kijk, Ooijewansum. Waar een oude Maasarm weer is gaan meestromen. Heeft fantastisch gewerkt bij dit hoogwater. Heel veel geïnvesteerd aan de voorkant. In gesprekken met de dorpsraden, met de gemeenten en dergelijke. En daarmee beperk je de nodige bezwaren. En daarmee ook de nodige bezwarenprocedures. En krijg je op die manier toch de uitvoeringen rondgezet. Even terug naar de jeugddijkgraaf. In het geval van Izee Lahey nog, want Izee, jij luistert een beetje mee. Je hoort de echte dijkgraaf nu vertellen. Wat zijn jouw ideeën hierover? Ik snap het helemaal. En ik ben het er eigenlijk ook wel mee eens dat er niet één oplossing is wat hiervoor gaat zorgen. Maar ik ben wel meer van wat u zegt, dat er één persoon is die nou eens actie onderneemt. Dat vind ik ook wel. Dat ik denk, het is niet best dat ik vind dat er één persoon is die is van oké, nu gaan we dit of dit doen. Maar ik vind wel dat er nou gewoon echt meer daadkracht moet zijn om te zeggen van oké, en nu gaan we echt dit doen. En zo gaat het gebeuren. En af en toe heb ik zelf wel het idee, het gaat wat te langzaam. Wat natuurlijk ook wel logisch is, want het moet nauwkeurig gedaan worden. Maar ja, ik vind wel dat er op een gegeven moment echt een knoop doorgehakt moet worden. En moet worden gezegd, oké, en nu gaan we dit doen. En Ize, wie vind jij dat dat moet worden dan? Is dat, de dijkgraaf van Limburg die actie moet pakken? Of is het iemand anders? Ja, zoals ik zeg, het is niet per se dat ik vind dat echt één persoon dat moet worden. Maar als zo de vraag gesteld moet worden, dan, ja, dan denk ik wel een dijkgraaf. Dat die wel degene is die dan het aanspreekpunt is. En ook echt dan moet gaan zeggen, oké, en nu gaan jullie toch even luisteren en nu gaan we dit doen. Nou, u hoort het, Patrick van den Broek. Moet de functie van dijkgraaf dan misschien anders ingevuld worden in de toekomst? Ja, ik zie Ize al helemaal zitten als jeugddijkgraaf en straks ook als dijkgraaf. Dus ook gewoon, in die zin... Maar moet die anders ingevuld worden misschien? Vooral... Wat blieft? Moet het anders ingevuld worden misschien, die functie van dijkgraaf? Nou, ik denk wel dat we Nederlanders veel meer moeten realiseren dat water leidend is. En dat in die zin ook de positie van waterschappen... we hebben al een stevige positie, maar ja, dat je echt wel veel meer met het thema water rekening gaat houden. Maar ik ben, dat is ook echt mijn persoonlijke overtuiging, ik ben niet van één sterke man en die regelt het wel. Mijn ervaringen in de 15, 20 jaar dat ik nu werkzaam ben in het openbaar bestuur... is dat als je samen met partijen om tafel gaat zitten, dat je uiteindelijk verder komt. Hm. Kijk, wat we nu gaan doen met die regionale actietafel. We hebben al opdracht gegeven om dingen te onderzoeken. Nou, die resultaten die komen over een aantal maanden komen die binnen. Einde van het jaar hebben we een set van maatregelen die we op korte termijn gaan nemen. En wij is dan alle partijen in Limburg... er worden nu plannen gemaakt. Hoe ga je nu het beste oplossen? Zo'n plan zal op een gegeven moment ook vastgesteld worden. En daarna zal ook begonnen worden met de uitvoering. Want dat is nu de hele essentie. Hè? Het is niet als we dit doen, dan is het opgelost. Het is niet zo simpel als we leggen daar een dijk en dan zijn we beschermd. Want daar is de ruimte in Zuid-Limburg veel te beperkt voor. Dus daar zal een waterschap wat moeten doen. Maar daar zal een gemeente ook wat moeten doen qua woningbouwplannen en dergelijke. Daar zal een provincie qua ruimtelijke ordening wat aan doen moeten doen. Daar zal de agrariër wat aan moeten doen. Met wat voor gewassen die op welke manier op die hellingen teelt. Daar zal een terreinbeheerder wat aan moeten doen. Ja. Ik kan zo nog echt wel even een tijdje zeker doorgaan. Nou, en wat, in die gedachte zou je toch denken, van, is het fijn als er iemand is die centrale regie pakt en al die partijen bij elkaar krijgt? Zullen we zo meteen nog even over doorpraten? Want ik wil graag de luisteraar ook de kans geven om nog een vraag te stellen. Zit je te luisteren? Heb je vragen aan Patrick van den Broek, dijkgraaf van Waterschap Limburg? Of Izela Heij, slachtoffer van die overstromingen een jaar geleden in Limburg en toekomstig jeugddijkgraaf? Stel je vragen dan in de gratis NPO Radio 1 app. Kan ik ze zo meteen nog even aan ze stellen. Naar muziek van Leif Erikson is dit. En When Love Rings. My door, a bird that I didn't my sofa when it comes to my door. A burglar didn't break the seal. Looks like the heart takes time to heal. And Radio 1. Het is 5 minuten voor 6. Muziek van Live Eriksson was dit. En When Love Rings. Vroeg. Met Stefan Komduur. Je luistert nog tot 6 uur naar Vroeg. De gast zijn Patrick van der Broek, dijkgraaf van Waterschap Limburg. En Izela Heij, zij is jeugddijkgraaf. En slachtoffer van de overstroming in Limburg. Vragen mag je nog stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Er komen wat vragen binnen, die wil ik graag nog even aan jullie voorleggen. Bijvoorbeeld deze van Henry Gerards, en die ga ik even aan Patrick stellen. Hebben de plaatselijke bewoners inspraak in het nieuwe beleid en inspraak in een nieuwe aanpak? Ja, ontzettend belangrijk om ook die lokale inspraak te hebben. Mijn eigen ervaring is ook vaak zat dat mensen die gewoon ter plekke wonen ook vaak met de beste ideeën komen. Of dat nu bewoners zijn of agrariërs, die kennen het gebied als geen ander. Dus het wordt ook echt een co-creatietraject. Waarin we dus mensen betrekken in de planvorming. En zoals ik net ook al aangaf, als je mensen aan de voorkant in betrekt, dan wordt het ook veel meer hun eigen plan. En dan heb je er ook daarna, als je dat in de procedure moet brengen, voordeel van. Omdat mensen ook geen bezwaar maken. Ja, zeer zeker. IC, gaat jouw vader meepraten? Nou, ik denk dat hij een hele goede plan heeft. En ik denk ook zeker als aan hem gevraagd wordt van, wil je meedenken? Dat hij zeker ook inspraak wil hebben. Dus ik denk dat hij graag wel zou willen meepraten. Maar hij is nog niet gevraagd dus? Nee, maar zover ik weet niet. Maar het zou best kunnen dat ik het niet weet dat wel gedaan is. Maar zover ik weet... Zijn de bewoners al gevraagd, Patrick? Ja, zeer zeker. Zoals ik net ook aangaf, ik denk dat we makkelijk honderden inkomsten hebben gehad om met mensen te praten. Je moet je voorstellen, het is een ongekend schaalniveau. Hè? Het is niet een rivierverruimingsproject waar je met een paar duizend mensen die er langs wonen in gesprek gaat. Hoe lost het hier op? We hebben het hier over honderdduizenden mensen in datzelfde gebied. Hè? Dus het is ook een hele opgave om daar met elkaar over te communiceren. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook een oproep gedaan om een waterraad in te stellen. En dat kunnen we niet bij iedereen in de brievenbus persoonlijk gaan vragen. Maar dat hebben we nu wel een uitvraag deze week in de lokale bladen, waarin we gewoon mensen oproepen. Wilt u meepraten en denken over hoe wij u beter kunnen informeren over wat op het gebied van water gebeurt? Meld u aan en dan maak je onderdeel uit van die waterraad. Dan ga je ook een waterschap feedback geven en adviseren op hoe dingen beter kunnen. Ja, die kennis had toch eigenlijk, zou toch eigenlijk een voorbeeld te noemen. Die kennis is toch eigenlijk, moet toch eigenlijk bij het waterschap zijn, zou je zeggen. Nu gaat hij aan de bewoners vragen hoe u moet omgaan met waterproblemen. Nou, zoals gezegd, heel veel kennis en deskundigheid zit ook bij mensen zelf. En dat moet je ook echt niet minachten. Dat is één. En uiteraard zit die kennis ook bij de waterschappen. Maar het punt van hoe draag ik die kennis over en hoe deel ik dat? Wij zijn technici. Misschien dat de luisteraar af en toe wel denkt bij wat ik vertel van jeetje Mina, hoe steekt dat nu in elkaar? Je zult uiteindelijk ook de kennis die je hebt moeten vertalen naar de mensen waar je voor werkt. En dat is centraal en dat is gewoon goed om daar feedback op te krijgen. Een laatste vraag nog voor Hans. We hadden het al over maatregelen die te bedenken zijn om die enorme hoeveelheid water in Valkenburg misschien te kunnen verwerken. Hij vraagt zich af, moeten we in de toekomst misschien ook rekening houden gewoon wat vaker met wateroverlast? Ja, zeer zeker als goed punt. We zijn in Nederland sterk gewend om, als er een probleem is, dan is de overheid die daarvoor zorgt. Een van de boodschappen die we ook hebben, dat is van kijk ook wat je in je eigen omgeving zelf kunt doen. Bijvoorbeeld Josette van Wers heeft nu ook een pilot lopen in een van de dorpen om je huizen te beschermen met schotten. Dat is nu een pilot om te kijken van hoe werkt dat, wat zijn daar de mogelijkheden bij. Dus in die zin, ja, we zullen moeten accepteren dat het steeds vaker gaat gebeuren. En we zullen ook moeten kijken wat je daaraan, zoals het dan heet, zelfredzaamheid, ook zelf aan kunt doen als inwoner. Goed, een jaar later is er nog genoeg werk te doen, hoor ik al. Dankjewel, Patrick van der Broek, dijkgraaf van Waterschap Limburg. En Izela Heij, benadeelde en toekomstig jeugddijkgraaf. Voor jullie vroege komst deze ochtend vanuit Limburg praten jullie mee. En willen jullie de dag met ons beginnen. Ik wens jullie succes vandaag, ook een jaar later. En ook succes met nog een jaar aanpak van die overstromingen in Limburg. Tot zover vroeg van vandaag. Uitzending is zometeen terug te luisteren in je podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. Wij melden ons morgenochtend gewoon weer om 5:00. Laten we dat doen. Ik wens u alvast een fijne donderdag. NPO Radio 1. 6:00. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1.